Bezpieczeństwo kraju, wzmacniamy niezależność energetyczną. PGNiG. Jesteśmy blisko ciebie. Żegnamy reklamy. Polskiego Radia. Tu program trzeci Polskiego Radia, jest 15. Ewa Lipowicz, Halina Wachowicz, Justyna Goc, Michał Jakubik i Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry, witamy i zapraszamy do Trójki. Jest wtorek, dzisiaj 12 dzień maja. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Projekt ustawy o organizacji wyborów prezydenckich nie trafi do sejmowej komisji. Posłowie zdecydowali, że od razu przejdą do drugiego czytania. Na Śląsku sytuacja z zakażeniami koronawirusem jest pod kontrolą. Mówi o tym wiceminister zdrowia. Mija 50 lat od śmierci generała Władysława Andersa. Od razu do drugiego czytania. W Sejmie trafia projekt ustawy o organizacji wyborów prezydenckich. Teraz na Wiejskiej jest przerwa, a po niej posłowie ponownie zajmą się przepisami. Projekt został złożony wczoraj wieczorem przez posłów Zjednoczonej Prawicy. Zakłada, że głosowanie będzie w formie tradycyjnej oraz dla chętnych także korespondencyjnie. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Mirosława Stachowiak-Różecka podkreślała, że autorzy projektu są odpowiedzialni i wsłuchują się w postulaty Polaków. Wrażliwi na uwagi, na postulaty Polaków odpowiadamy Państwo tą nowelizacją, która dzisiaj została zaprezentowana. Chcecie zmieniać kandydata? Mówisz, masz, można powiedzieć potocznie. Jest taka w tej nowelizacji możliwość, także możecie się Państwo nad tym spokojnie zastanowić. Poseł Borys Budka w imieniu Koalicji Obywatelskiej złożył wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Powiedział, że ogłoszenie stanu klęski żywiołowej było jedynym sposobem na przesunięcie terminu wyborów. Można to zrobić w sposób zgodny z konstytucją, w konsensusie, ale do tego trzeba rozumieć słowo konsensus. Organizacją i przeprowadzeniem wyborów ma się zająć Państwowa Komisja Wyborcza. Kandydaci wcześniej zarejestrowani przez PKW po ponownym zgłoszeniu zostaną uznani za zarejestrowanych. Będą mogli się też zgłosić nowi. Sytuacja na Śląsku jest pod kontrolą, mówi o tym wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Dzisiaj spośród 235 nowych przypadków zakażenia koronawirusem 204 potwierdzono na Śląsku. Wiceminister Cieszyński mówił, że przebadano już kilkanaście tysięcy górników. 600 miało wynik pozytywny. Badane są też ich rodziny. Ta sytuacja jest już coraz bliżej pozytywnego zakończenia. Po badaniach tych osób, po wszystkich wynikach osób pracujących w kopalniach, będą realizowane badania wobec członków rodzin, tak aby upewnić się, że wszystkie osoby, które miały styczność, miały bezpośredni kontakt z tymi osobami, mają też dostęp do testów. Ta akcja będzie kontynuowana pewnie do końca tego tygodnia. O jej wynikach będziemy informować Państwa na bieżąco. Od początku pandemii w Polsce potwierdzono 16,5 tysiąca zakażeń koronawirusem. Do tej pory na COVID-19 zmarło 827 osób, a wyzdrowiało ponad 6100. Do górników z apelem, żeby powstrzymali się od oddawania krwi, zwróciło się Regionalne Centrum Krwiodawstwa w Katowicach. Ma to związek z dużą liczbą przypadków zakażeń koronawirusem w kopalniach. Górnicy są naszą bardzo liczną grupą zawodową, więc prosimy ich o przesunięcie tej wizyty u nas, jak i również powiadomiliśmy SMS-ami wszystkich górników z kopalń i również z organizatorami uzgodniliśmy, żeby tę akcję przesunąć o 2 do 3 tygodni. Mówił dyrektor centrum Stanisław Dylong. W Katowicach pobierana jest też krew od tych, którzy wyzdrowieli. Na razie osocze oddało 8 osób. Zjednoczonej Prawicy udało się odbudować finanse polskich nadawców publicznych. Mówi tak przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. W Polskim Radiu 24 przypomniał, że po 1989 roku były próby marginalizacji czy wręcz likwidacji mediów publicznych w Polsce. Takie pomysły tej prywatyzacji zgłaszały środowiska późniejszego premiera Donalda Tuska, KLD, Andrzej Zaremski, który był członkiem, sekretarzem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, nie krył się z tym, że właściwie to byłoby dobre rozwiązanie, żeby to, co można skomercjalizować, co przyniesie zyski, no to właśnie sprywatyzować, skomercjalizować, a resztę najlepiej zlikwidować. W lutym tego roku Sejm przyjął ustawę, która gwarantuje mediom publicznym prawie 2 miliardy złotych rekompensaty. Jest ona wypłacana z tytułu utraty wpływów abonamentowych. Wybitny dowódca, bohater spod Monte Cassino, 50 lat temu zmarł generał Władysław Anders. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, później w kampanii wrześniowej 1939 roku. Trafił do niewoli sowieckiej. Wolność odzyskał w 1941. Stworzył polską armię w Związku Radzieckim i stanął na jej czele. Jako dowódca drugiego Korpusu Polskiego wsławił się w walkach pod Monte Cassino. Jak później wspominał, losy bitwy

SMS-y bezpośrednio na mój ekran można także wysyłać, do czego zachęcam. 71335. Dzisiaj także mnóstwo innych tematów. Wszystko zmieścimy, proszę Państwa, do 19.04 najbliższe godziny w programie trzecim Polskiego Radia. To audycja Zapraszamy do Trójki. Zwykle zaczynamy od piosenki dnia. Dzisiaj, jeśli Państwo pozwolą, będzie dokładnie tak samo. Kasai i Boka, Rite of Passage. Kasai i Boka w trójkowej piosence dnia. 13 minut po 15. Audycja Zapraszamy do Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Proszę być z nami do 19. Zaczynamy wciąż od tego samego tematu najważniejszego, bo on, proszę Państwa, kształtuje w tej chwili to, jak żyjemy, jak wygląda nasza codzienność. Oby to się jak najszybciej zmieniło. Ale cały czas numer jeden to koronawirus. Profesor Krzysztof Pyryć razem z nami, wirusolog, Małopolskie Centrum Biotechnologii. Dzień dobry, panie profesorze. Słyszymy się w pańskim doskonałym zdrowiu. Tego serdecznie życzymy. Dzwonimy, by poprosić o odrobinę nadziei. Panie profesorze, przeczytałem ostatnio, że 90 szczepionek na COVID-19 jest już w fazie testowej. Pytanie, co to oznacza? Czy to, panie profesorze, daje nam nadzieję, że ta szczepionka w takim dostępie dla wszystkich, dla przeciętnego obywatela, choćby naszego kraju, wkrótce będzie dostępna? Jak pan na to... Halo? Halo, dzień dobry, panie profesorze. Teraz się słyszymy, słychać? Dobrze? Teraz się słyszymy. Ale słyszałem pana pytanie, także mogę na nie spokojnie odpowiedzieć, tylko coś przerwało na chwilę. To ja jeszcze raz może zapytam dla pewności. Pojawiają się kolejne budujące informacje, że już 60 szczepionek na COVID-19 w fazie testowej. Jak to, panie profesorze, interpretuje naukowiec i co to dla potencjalnych pacjentów albo niedoszłych pacjentów właściwie oznacza? To znaczy tak, no w tym momencie mamy stan pandemii, jak wszyscy wiemy. No jakby pojawiają się głosy, że ten stan pandemii tak łatwo nie minie i że potrzebujemy szczepionkę, która zabezpieczy naszą populację całościowo i no, usunie ten problem, więc wszyscy na tę szczepionkę czekają i też wszyscy ruszyli do wyścigu o to, żeby tą szczepionkę zrobić jak najszybciej i jak najlepszą. Tutaj bardzo pozytywne jest to, że jak najszybciej, faktycznie tempo prac jest niesamowite i w tym momencie już kilka szczepionek jest w fazie badań klinicznych, kilka jest w fazie badań przedklinicznych. Natomiast myślę, że warto jest zdefiniować słowo, że zaraz będzie dostępna. Dalej mówimy tutaj jeszcze o wielu miesiącach, w najlepszym wypadku tak naprawdę. I to nie chodzi o to, że tutaj są jakieś procedury, które blokują wprowadzenie tej szczepionki, tylko pamiętajmy o bardzo istotnej rzeczy, że to będzie szczepionka, którą trzeba podać wszystkim, a może większości ludzi na świecie. I ta szczepionka musi być po pierwsze skuteczna, po drugie musi być bezpieczna. I w tym momencie nie da się niektórych rzeczy sprawdzić ominięciem pewnych procedur, czyli no nie można nagle zaszczepić całego świata, licząc na to, że jakoś to będzie, tylko jednak trzeba na początku się upewnić, że że nie szkodzimy zamiast leczyć. Także to są takie terminy, które wynikają z tego, że dość źle przygotowane lekarstwo, jakiekolwiek by ono nie było, może przynieść większą szkodę niż choroba. I tu dochodzimy do tej drugiej części tego wyścigu. Mówią, że to dobrze jak najszybciej, ale też jak najlepiej. Niestety te dwie rzeczy gdzieś trzeba wypośrodkować, bo o ile można sobie wyobrazić, że przyspieszyć się da bardzo, bardzo dużo elementów, to no ja bym osobiście nie przyspieszał tych elementów, od których zależy i skuteczność, i bezpieczeństwo. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Bardzo dziękuję, bo pan uprzedził w pewnym sensie moje kolejne pytanie, odpowiadając właściwie na nie. Ja się zastanawiałem, bo państwo profesjonaliści, ludzie, którzy pracują w pewnym sensie, jeśli mogę tak powiedzieć, z wirusami czy nad wirusami, często o tym mówicie, o tych fazach przygotowywania szczepionek, bo to zdaje się, tak jak pan to wytłumaczył, nie wystarczy znaleźć sposób czy substancję, prawda, która na wirusa działa, trzeba mówić, że ona no właśnie w szerokim spektrum populacji jest po prostu bezpieczna i dlatego tyle to trwa. Ale ile, panie profesorze, czy to oznacza, że my się możemy jeszcze spotkać ze szczepionką w 2020 roku? Czy to jest pańskim zdaniem termin nierealny? Moim zdaniem nierealny. Mam nadzieję, że się mylę, ale moim zdaniem jest kompletnie nierealny. Co to zatem oznacza o tej, mówią o tym epidemiolodzy czasami, niektórzy coraz częściej, co to oznacza dla tej drugiej fali tej epidemii? Czy pan się spodziewa tego koronawirusa jesienią i rozumiem, że w tej sytuacji będziemy musieli z nim walczyć podobnie jak walczymy teraz, po prostu rodzajem profilaktyki, szczepionki wciąż nie znaczy, będzie. Ja myślę, że to terminologia drugiej fali jest trochę chybiona w tym momencie, bo ta pierwsza fala cały czas jest. Nam się udało akurat w Polsce ją bardzo spłaszczyć, natomiast to, że mamy nadzieję, że w ciągu lata ta choroba osłabnie na tyle, że ta epidemia sama z siebie zacznie wygasać, no to te przewidywania są oparte tylko i wyłącznie tak naprawdę na nadziei, na obserwacji tego, co się działo z poprzednimi koronawirusami. Natomiast fakt, że ten wirus się przenosi w krajach, gdzie temperatury są znacznie wyższe, no skłania jednak do refleksji, że może być tak, że my po prostu wylądujemy w takiej fazie, gdzie będą takie mikroogniska epidemiczne, ale że to nie odejdzie wcale i też nie przyjdzie druga fala, tylko te fale będą przychodzić wtedy, kiedy my zaniedbamy ostrożność, kiedy no, pozwolimy tej chorobie się wymknąć spod kontroli. Także tutaj ja bym uważał, że stwierdzenie miało drugiej fali, bo te fale, jeżeli tak jest faktycznie, że wysokie temperatury go nie powstrzymają, to te fale będą przychodziły jakby regularnie i pewnie nauczymy się je kontrolować i z tym żyć i myślę, że tak trzeba na to patrzeć. Jasne, będę teraz ostrożny z tym określeniem. Bardzo dziękuję, jeśli pan pozwoli, do wirusologa, więc profesjonalistę zapytam. No właśnie, co z tym latem? Co takiego latem może się wydarzyć, że wirus być może tymczasowo będzie nam mniej zagrażał? Mówi pan o wysokiej temperaturze. Zastanawiam się, czy być może w tym czasie nasza odporność na przykład odrobinę wyższa, może będziemy odrobinę mniej podatni, a z drugiej strony może z kolei kwestia wilgotności, bo słyszałem, że to może nie tyle temperatura jest istotna koronawirusa, co wilgotność na przykład. Jak pan na to patrzy? Znaczy cały dowcip polega na tym, że ten wirus na pewno jest zależny od temperatury i wilgotności, tylko że wszyscy obawiamy się, że jest za mało zależny od tej temperatury i wilgotności, bo to nie chodzi o to, że ta temperatura czy wilgotność blokuje samego wirusa, że jak wtedy będziemy łagodniej przechodzili tą chorobę. Tutaj może akurat nasza odporność wpłynąć na to, na przebieg choroby, natomiast na samo zakażenie się wpływa to, jak łatwo się jest spotkać z materiałem zakaźnym, prawda? Czyli tak naprawdę ile ten wirus jest w stanie wytrzymać poza organizmem człowieka. I w różnych warunkach on jest w stanie wytrzymać różną ilość czasu. Jeżeli ten czas, kiedy on pozostaje na przedmiotach, kiedy on się utrzymuje w powietrzu, jest dłuższy, no to szansa jest na zarażenie większa. Jeżeli jest krótszy, no to jest mniejsza. W momencie, kiedy są niskie temperatury, to ten wirus będzie dłużej pozostawał stabilny, przy wysokich będzie mniej pozostawał stabilny, więc jakby zmniejszy się szansa statystyczna każdej osoby na zarażenie. Kiedy ta szansa się zmniejszy wystarczająco, no to epidemia sama z siebie zaczyna wygasać, ten sławna wartość tego R0 zaczyna spadać poniżej 1 i jakby sama z siebie epidemia zaczyna odpływać. Natomiast, tak jak mówię, doświadczenia z krajów, gdzie ten klimat jest jednak znacznie cieplejszy, gdzie ta wilgotność jest znacznie wyższa, pokazują, że no nie do końca w tym wypadku musi się to wydarzyć. Ja szczerze mówiąc osobiście cały czas mam nadzieję, że się wydarzy, natomiast też uważam, że nieuczciwe by było powiedzenie, że mamy na to faktycznie dowody, że tak będzie. Uczciwe przewidywania profesjonalisty na antenie Trójki. Profesor Krzysztof Pyrś, wirusolog Małopolskie Centrum Biotechnologii. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Jest, proszę państwa, zatem nadzieja, ale jak sami państwo słyszeli, umiarkowana. Z rozsądkiem czekamy zatem na pracę pingując, to by im poszło jak najlepiej. 22 minuty po 15, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. I feel so extraordinary. I'm Jessie Ware. Stay at home with Radio Trójka. Dzień dobry. Ja chciałem się dowiedzieć, kiedy obchodzi imieniny Patrycjusz? Jest to tak rzadkie imię, podobnie jak imię mojej żony, Diana. To naprawdę bardzo rzadkie imiona i no jestem ciekawy po prostu. Także panie redaktorze, bardzo bym prosił. Bardzo dziękuję za to zaczepne pytanie. Wielkie wyrazy sympatii dla małżonki proszę przekazać. Pozdrowienia dla pana także. Nie wiem, drogi słuchaczu, nie wiem, bo to wydaje mi się od kalendarza zależy. Podobno ktoś mi kiedyś powiedział, że w marcu. Nie obchodzę, więc nie wiem. Rzadko się spotyka nawet w kalendarzach, więc jeśli państwo mają jakąś precyzyjną wiedzę na ten temat, to będę naprawdę zobowiązany. Audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki, 15:28. Zapraszamy do trójki. A właśnie, teraz problem. Problem, z którym być może także państwo, z całą pewnością na przykład ja osobiście także się podczas tej obowiązkowej kwarantanny mierzę. Otóż proszę sobie wyobrazić, że w takim czasie odosobnienia, w czasie przebywania w domu, Francuzi przytyli średnio 2 kg, Włosi nieco ponad 2 kg. Wpływ na to miało uciekanie się do, uwaga, pocieszającego jedzenia, no i oczywiście mniejsza aktywność fizyczna. Dane te zostały oparte na wynikach sprzedaży żywności w kraju w tygodniach jego zamknięcia od pierwszej połowy marca. A jak to wygląda w naszym kraju? Przemyga, co ty tam szukasz? Jedzenia? No siedzi się w domu, nie wychodzi się. To się myśli o przyjemnych rzeczach. Nic tak humoru nie poprawia jak ciasto do herbatki po południu. Czy też przed południem, czy też w trakcie południa. A ile przytyłeś? No nie wiem, no tak 5 kilo, 4. A ty? No mi też przybyło. Nie tylko Włosi i Hiszpanie przybrali na wadze. Polacy w czasie kwarantanny tyją średnio 0,5 kg tygodniowo. Wynika z obliczeń profesora Dariusza Włodarka ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. To są takie obserwacje wśród pacjentów, gdzie rzeczywiście oni zgłaszają zwiększenie masy ciała i to jest mniej więcej w skali miesiąca, to może być około 2 kg, tak średnio. No wiadomo, jedne osoby trochę mniej, jedna osoba 0,5 kg, a inne osoby nawet 3 kg. A kto jest temu winny? Oczywiście nasze samopoczucie, mówi dietetyk Katarzyna Wolnicka z Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. W czasie epidemii przebywamy dosyć długo w domu, dlatego czujemy taki rodzaj pustki, znużenia. Mamy takie pragnienie zaspokojenia negatywnych emocji poprzez jedzenie czegoś słodkiego. I często zaglądamy do lodówki, tak naprawdę nie jesteśmy głodni, ale coś byśmy ze sobą zrobili, by zaspokoić jakoś te emocje. Jeżeli my w momencie, kiedy rozpoczęła się kwarantanna, nie zmniejszyliśmy ilości spożywanej żywności, to jest ten czynnik, który będzie powodował właśnie zwiększenie masy ciała na skutek tych różnic wydatku energetycznego. Tu mamy chipsa, ale na chipsy jest za wcześnie. Ciasteczko? Ciasteczko gdzieś było. Tu jest jakieś ciasteczko. Warzywka mamy, ale to nie. Rady są no, powszechnie znane, natomiast ja mam świadomość, że to jest trudne do wprowadzenia w życie. No, rady są takie, żeby po pierwsze starać się jak najwięcej mieć aktywności takiej domowej. Na przykład jeżeli rozmawiamy przez telefon, to raczej chodzić w czasie tej rozmowy, więcej rzeczy wykonywać właśnie chodząc czy stojąc, żeby nie cały czas siedzieć. Jeżeli pracujemy w domu, to robić sobie co 45 minut przerwę, przespacerować się po mieszkaniu. Nawet w domowych warunkach możemy uprawiać sport tak, jakbyśmy byli na siłowni. Jak to zrobić, podpowiada prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Marek Jędrych. Ja kombinuję sobie na przykład w ten sposób, że jak usypiam jednego z moich synków, to na dywanie. I robię sobie takie ćwiczenia stabilizacyjne albo jakieś rozciąganie. Nawet czasami korzystam z takich zestawów, które są w internecie. No to też mnie to motywuje, bo mam aktywność przez jakiegoś trenera prowadzoną. Jest to coś nowego, robię w grupie, która to jest, już jest jakby też motywująca. O nadwyżkowe kilogramy Polaków pytała Monika Suszek. Jak to było, proszę państwa? 2 kg miesięcznie. Z Michałem doszliśmy do wniosku przed momentem, że epidemia w Polsce jakieś 2 miesiące już prawie, prawda? Trwa. 2 miesiące razy 2 kg, 4 kg. A więc ten przykład przytoczony na początku przez Monikę w materiale się mniej więcej zgadza. No jak z tym walczyć? Jak z tym walczyć? Spacery, ruch fizyczny, kiedy musimy, powinniśmy zostać w domu, kiedy zachęcamy, by w domu pozostać, na kanapie na przykład. Jeśli Państwo mają jakieś pomysły, osobiście będę zobowiązany i osobiście będę wdzięczny. 227-3xpolskieradio.pl 71-335. Jak to zrobić, by zanadto nie przytyć podczas epidemii? Proszę dać znać. Dzień za dniem pada deszcz, słońce śpi, nie ma cię, jest mi bardzo, bardzo źle. Zimny kraj, zimny śpią, miasto śpi, czarodziejskie śnią się sny. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham, bawię się. Zieloność wolno płynie i do brzegu zbliżasz się. Cudny kraj, cudny maj, słońce mruży twoje oczy, gdy całujesz pierś. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham, bawię się. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham, bawię się. Południowa audycja, zapraszamy do Trójki, 15.35 na zegarach. Państwo listy piszą, bardzo dziękuję. zd@trzymałpa.polskieradio.pl. Już wiem, kiedy imieniny. Widzę, że kilka okazji w marcu, zdarzają się także w lipcu i sierpniu. Bardzo serdecznie dziękuję. Na słuchaczy Trójki liczyć można zawsze. A, i pan Robert, ważne pytanie. Bo rozmawiamy tu sobie, w jaki sposób zadbać o linię w czasie kwarantanny, to nie jest proste. Pan Robert prosi o jakieś rady dla osób z szybkim metabolizmem. Jak nie schudnąć w czasie epidemii? Siedząc w domu nie ma okazji regularnie kupować przekąsek, a metabolizm leci. Panie Robercie, bardzo dziękuję za to pytanie. Chciałbym mieć takie kłopoty. Audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki, 16.37 na 15.37 na zegarach, do 16 jeszcze trochę czasu mamy. Ważna okazja i ważne słowa i ważne przypomnienie. Dzisiaj bowiem obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. Wszystkim paniom i wszystkim panom pielęgniarzom życzymy wszystkiego dobrego. Wiemy doskonale, że ich praca jest nieodzowna, szczególnie dzisiaj. To właśnie oni w czasach pandemii są na pierwszej linii walki z wirusem. Paniom pielęgniarkom życzę dużo pokoju serca w tym trudnym czasie i jak najwięcej satysfakcji z tego, co robią, i żeby wiedziały, że my, pacjenci, jesteśmy im zawsze za wszystko bardzo wdzięczni. Pan jest pierwszy, który do mnie zadzwonił z tymi życzeniami. Grażyna Gaj, pielęgniarka z Olkusza. Dzisiaj praca jest bardziej ograniczona, że tak powiem, bezpieczeństwem, ponieważ ciągle idziemy takim, powiedzmy w cudzysłowie, korytarzem, z każdej strony czyha niebezpieczeństwo, a więc musimy bardzo być rozważne, uważne, a przy tym bardzo odpowiedzialne za to, co robimy przy pacjencie. Drogie panie pielęgniarki, życzę wam wszystkiego dobrego. Tak naprawdę nasza praca niewiele różni się od pracy w innych warunkach, kiedy nie było COVID-a, kiedy nie było tylu chorych zakażonych. Elżbieta Iwanicka, pielęgniarka ze szpitala zakaźnego przy ulicy Wolskiej w Warszawie. Natomiast na pewno z większym takim nastawieniem na przestrzeganie procedur, które zawsze musiały być przestrzegane, ale teraz z podwójną, z potrójną jakby siłą. Poza tym troszeczkę jest inaczej, bo to, że nie ma odwiedzin, to, że pacjent jest zdany tylko i wyłącznie na nas, na pielęgniarki, na cały zespół medyczny. Oczywiście lekarz leczy, natomiast pielęgniarka jest tu cały czas przez 24 godziny przy tym pacjencie i ta nasza rola nie dość, że jemu pomagać z punktu medycznego, ale również jeśli chodzi o jego poczucie bezpieczeństwa, kontakt ze społeczeństwem, z najbliższymi, jest utrudniony, ale jednocześnie my jesteśmy takim łącznikiem, takim ogniwem, który umożliwia również kontaktowanie się z rodziną. No, nie jest łatwo. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i wytrwałości oraz dużo sił na ten czas, szczególnie teraz trudny. Musimy być bardzo solidarne, ponieważ jest to praca zawsze zespołowa i na oddziałach pracujemy naprawdę zespołowo. Wzrokiem się w tej chwili możemy porozumiewać. Bardzo dziękuję w imieniu swoim i wszystkich za waszą pracę. Jak nasza profesja jest profesją, której tak naprawdę nie da się oszukać, nie da się tutaj wykonywać pracy byle jak. Praca bardzo odpowiedzialna, praca bardzo wyczerpująca, ale jednocześnie jesteśmy tym zespołem medyków, który jest najbliżej pacjenta i tak naprawdę ta nasza praca powinna być jednak lepiej wynagradzana. No, jestem bardzo przejęta i wzruszona ich pracą i poświęceniem dla ludzi i naprawdę i życzę im wszystkiego najlepszego, żeby się już skończyła ta epidemia i żeby wróciły do normalnego życia. Chciałabym bardzo, bardzo gorąco pozdrowić pielęgniarki i pielęgniarzy z oddziału neurochirurgicznego ze szpitala Brudnowskiego. Cudowny oddział. Z okazji święta pielęgniarek i pielęgniarzy chciałabym życzyć panu Stefanowi, którego dobrze pamiętam i miło wspominam, ze szpitala na Żwirkiej Wigury w Warszawie, i chciałabym mu życzyć wszystkiego najlepszego i zdrowia i wytrwania w tej trudnej sytuacji. Życzenia dla pielęgniarek i pielęgniarzy zebrał Tomasz Jeleński. Państwo też mogą się do tych życzeń przyłączać. Bardzo proszę spróbować. 227-3713-35 zd@polskieradio.pl. Mamy dla siebie w audycji Zapraszamy do Trójki czas aż do 19. Tęsknię za Tokio świecącym jak neon, za Tel Awiwem białym jak welon, za Nowym Jorkiem deszczowym jak w sumie wróciłem dopiero, za brudną Antana na Rivą, choć chcieli oszukać nas na paliwo. Tęsknię za pizzą w Weronie i Pizą i na pewno wiesz czemu tęsknię za Rigą, za nocnym Santiago i Limą, za jazdą na stopa pustynią. W tamtej Toyocie tęskniłem za klimą, ten silnik był głośny jak dziewczyny z Rio-Jo, za jazdą skuterem przez Wietnam, zatłoczoną drogą. W każdym z tych miejsc zabawa była świetna, ale jeszcze bardziej tęskniłem za tobą. Nie kłamię jak zły, przydałbym się pociąć, ale przyjmę kulkę w moim bubble tea. Tęskniłem za tobą. Nostalgia to błysk, do którego nosą latają ochoczo takie śmie jak my. Tęskniłem. tęsknię za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem, freestylem na błoniu, za jointem na klatce, uciekaniem z domu. Może mniej za tym, jak portfel był pusty. Musiałem się napocić tak jak Bruce Lee, za placem kościuszki, sprzedawaniem gazet, za pierwszą garżą odebraną w spawie, za derbami w mławie, łyżką cukru w kawie, za ciechami w pubie, za węglowodanami i plackami z hita. Wtedy nikt z nas jeszcze nie żył jak robot. Tęsknię do tego gówniarskiego życia, ale chyba jednak wolę to na zdrowo. Tęskniłem za tobą, nie kłamię jak zły. Przydałem się pociąć, ale przyjmę kulkę w moim bagoli. Tęskniłem za tobą, nostalgia to błysk, do którego nocą latają ochoczo takie ćmy jak my. Za smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer, Jezu, ale tam strzelałem Adriano, za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić, za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z Diavolo, sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Pollock i słuchałem bitów z krankową perkusją. Gdybym miał strzelać w niebo zawsze, gdy zaczynam tęsknić, to posłałbym tam w górę więcej kulek im niż Nesquik. Po moim mieście snuje się jak zakochany Szekspir. Tęskniłem za tobą, nie kłamię jak zły. Przydałbym się podziąć, ale przyjmę kulkę w moim bubble tea. Tęskniłem za tobą, nostalgia to błysk, do którego nocą latają ochoczo takie ćmy jak my. Takie ćmy jak my, takie ćmy jak my, takie ćmy jak my, takie ćmy jak my. Tak jedźmy jak my, tak jedźmy jak my, tak jedźmy jak my, tak jak my. Cześć, tu Daria Zawiałow. Zostańcie w domu z Trójką. ZD trzymał po Polskie Radio PL 16 minut do 16. Pani Aleksandra pisze na nasz adres internetowy. Ruch, ruch i jeszcze raz ruch. Jaki sposób na to, by nie przytyć podczas tej kwarantanny? 2 kilogramy średnio miesięcznie, jak policzyli naukowcy. Pani Aleksandra zwraca uwagę na słuszny postulat przy okazji, bowiem nie korzysta z windy i to jest mały przykład. Polecam i ja się do tego polecenia, pani Aleksandro, absolutnie przyłączam. Nie wiem, czy państwo też czasami mają takie wrażenie, że windy bywają nadużywane. Czy naprawdę absolutnie niezbędne to jest, by z parteru na pierwsze koniecznie windą? Przecież zdrowiej byłoby po schodach, oczywiście, jeśli ktoś może, zdrowiej i przy okazji bardziej ekologicznie. Audycja południowa. Zapraszamy do Trójki. Mamy pierwszy przypadek koronawirusa w Sejmie. Na razie nie potwierdzono zakażenia u żadnego z posłów, tylko u jednej z pracownic kancelarii. Kwarantanną objęto m.in. jednego z wicemarszałków, a u kilku posłów przeprowadzono już testy na obecność patogenu. O szczegółach Mariusz Krzymiński. Koronawirusa wykryto u sekretarki wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego z PSL. Pracowniczka Kancelarii Sejmu zgłosiła się do lekarza w sobotę. Po przeprowadzeniu testu okazało się, że kobieta jest zakażona wirusem. Wicemarszałek Piotr Zgorzelski niemal natychmiast został poddany testowi, mówi rzecznik PSL Miłosz Motyka. To marszałek Zgorzelski wydał oświadczenie w tej sprawie. Marszałek Zgorzelski poinformował, że został objęty kwarantanną, poddał się testom, test dał wynik ujemny i ci, którzy mieli kontakt z osobą, również zostali o tym poinformowani przez sanepid, czekają na testy. Testom na obecność koronawirusa został też poddany lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz, ale i w jego przypadku wynik był negatywny. Rzecznik stronnictwa przyznaje, że na razie jeszcze nie wiadomo, jak w najbliższych dniach będzie wyglądała praca posłów w Sejmie. Z tego co wiem, gabinet został zdezynfekowany, ale to Kancelaria Sejmu jest tutaj stroną, no bo to pracownica Kancelarii Sejmu, to jest kwestia związana z kancelarią samą, to jest stricte kwestia zakładu pracy. Od końca marca w związku z epidemią koronawirusa Sejm pracuje częściowo w trybie zdalnym. Na sali plenarnej może przebywać tylko kilkanaście osób. W związku z tym niektórzy posłowie w trakcie obrad przebywają w innych sejmowych salach, a część pracuje z domu. Przypomnijmy jeszcze, że pierwszym polskim politykiem, u którego wykryto koronawirusa, był szef resortu środowiska Michał Woś, który zachorował w marcu. Minister już po pokonaniu wirusa podkreślał na antenie Polskiego Radia, że COVID-19 to poważna choroba. To nie jest grypa, to jest bardzo poważny wirus. Ja sam po pierwszych badaniach czułem się, miałem lekką gorączkę i kaszel, natomiast w pierwszym tygodniu po stwierdzeniu u mnie wirusa, stan się na tyle pogorszył, że w połowie tygodnia trafiłem do szpitala i musiałem spędzić noc pod tlenem, mając kropluszki. Potem organizm wzmocnił się i zaczął go zwalczać, tego wirusa, więc później już poszedłem na leczenie domowe. A poza wicemarszałkiem Sejmu Piotrem Zgorzelskim w kwarantannie przebywa też jego kierowca i druga sekretarka. I to, proszę Państwa, bardzo ważne słowa osoby, która złapała koronawirusa, bo nam się czasami, mam wrażenie, szczególnie ostatnio wydaje, że to jest jakiś problem nas niedotyczący, być może odległy. Właściwie nikt z naszych najbliższych nie zachorował, więc nie ma się czym martwić. To jest błędne myślenie. Cały czas musimy odpowiedzialnie zachowywać się i najlepiej, proszę Państwa, zostać w domu, słuchając programu Trzeciego Polskiego Radia. Proszę o siebie dbać. 12 minut do 16. Ajajajo, Dubej ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ajajajo, Dubej ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ajajajob Dubej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Ajajajob Dubej ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ajajajob Dubej ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ajajajob Dubej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. O co chodzi, proszę Państwa, z tą pogodą? Być może w Państwa domach też w ostatnich kilkunastu godzinach pogoda jest tematem numer jeden. Major Wojciech Czarnecki jest z nami, szefostwo służby hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych. Panie majorze, uszanowanie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzisiaj 12 dzień maja. Czy to, że pojawia się w niektórych regionach Polski śnieg, czy to, że temperatura radykalnie się obniża, powinno nas, no właśnie, prawie w połowie maja wciąż jeszcze dziwić, czy to zjawiska zupełnie naturalne? Są to zjawiska dość częste, szczególnie, że mamy okres zimnych ogrodników, a także zimnej zośki. I statystycznie rzecz ujmując, właśnie w tym okresie dochodzi do ochłodzenia, może nie aż tak gwałtownego, które spotkało nas w sumie wczoraj, kiedy przeszedł dość mocno wyrażony front atmosferyczny i temperatura powietrza w niektórych miejscach obniżała się nawet o 8 stopni co godzinę. Więc spadek tej temperatury był bardzo szybki i bardzo wyraźny. W niektórych miejscach przed przejściem frontu atmosferycznego, tak było między innymi w Warszawie, termometr pokazywał na stacji w Okęciu 24 stopnie, natomiast o tej samej porze w miejscach, gdzie front przeszedł niedaleko, bo to była Bydgoszcz, Toruń, termometry wskazywały 4 stopnie Celsjusza, więc różnica nieprawdopodobna. Tak spektakularne spadki, co prawda, zdarzają się dość rzadko tak temperatura gwałtownie się obniżała, natomiast spowodowane to było właśnie przejściem tego frontu atmosferycznego, który związany był z niżem znad północnego Atlantyku i zaraz za tym frontem atmosferycznym po prostu spłynęło do nas prosto z północy powietrze arktyczne, które wypchnęło tą ciepłą masę powietrza, która najdłużej utrzymała się na południu kraju. A co w takim razie, panie majorze, zerkając w przyszłość, nas czeka w kolejnych dniach? Czy my się na dobre, kiedy już pożegnamy tę aktualną pogodę, z zimnem i chłodem będziemy mogli pożegnać? Raczej się do temperatury i pogody przyzwyczajać, czy wciąż jeszcze powinniśmy się trzymać tego, że trwa przecież tylko wiosna, a może aż wiosna? Tak jak pan mówi, jest na razie wiosna i tego trzeba się trzymać, natomiast dzisiejszy dzień był tym najchłodniejszym. W ciągu kolejnych dni temperatura nieznacznie będzie rosła. Tej nocy jeszcze spodziewane są przymrozki, szczególnie w terenach podgórskich, na wschodzie Polski, generalnie na całym południu Polski. Natomiast kolejne noce już w okolicach 0 stopni, nawet przy gruncie, więc nie powinno być przymrozków. To, co najbardziej martwi sadowników, ogrodników i rolników, ta temperatura już powinna być utrzymywana tak w granicach 0 plus 1. W ciągu dnia nie będziemy mogli liczyć w wielu regionach Polski, że temperatura przekroczy 10 stopni Celsjusza. Mówię o temperaturze maksymalnej. W ciągu dnia w związku z tym dość rześko, ale nieco cieplej. No i jak ustąpi zimna zośka, to będzie w piątek, od soboty spodziewamy się stopniowego, też niezbyt szybkiego, ale jednak ocieplenia. I generalnie pogoda się poprawi, gdyż na niebie będziemy mieli więcej słońca. To na kolejne dni zapowiadają się tak dość dynamicznie. Szybko będzie przechodził deszcz przelotny i na przemian ze słońcem. Natomiast od koło czwartku, środy wieczora, czwartku południe Polski przykryje dość taka gęsta strefa chmur związanego z niżem z południa Europy i tam też na południu Polski spodziewamy się dość sporych opadów deszczu, co oczywiście, mam nadzieję, poprawi nieco, być może na krótko, sytuację hydrologiczną w naszym kraju. O, to byłoby bardzo cenne i to jest pożądane. Panie majorze, zastanawiam się, bo dzisiaj o tym rozmawiałem z dzieciakami, planowaliśmy dłuższe wycieczki rowerowe w weekend właśnie. Mówiąc krótko, na podstawie tego, co pan w tej chwili widzi i prognozuje, takie plany spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu w sobotę i niedzielę to są sensowne plany, można takie tworzyć. Tak, no obecne prognozy, bo chciałbym zwrócić uwagę na taką dość dużą dynamikę, jeśli chodzi o zmiany pogody, także powyżej 72 godzin prognozowania naprzód. To jest taki maksymalny okres prognozy, która sprawdza się w bardzo dużym zakresie. Im dalej oddalamy się od tego terminu, no niestety te prognozy są jak obdarzone błędem. W związku z tym, ale z prognoz dzisiejszych wykonanych na podstawie dzisiejszych danych wynika właśnie, że sobota będzie bardziej słoneczna niż pokryta chmurami i w niedzielę taka sama pogoda się utrzyma i będzie trochę cieplej. Temperatury przekraczą zdecydowanie te 10 stopni Celsjusza. W niektórych miejscach, nawet na południu Polski, tym razem Dolny Śląsk, oznacza się taką strefą najcieplejszego powietrza i tam temperatura nie przekroczy 15 stopni. To jeszcze krótko, panie majorze, czy w tej chwili są jakieś zjawiska atmosferyczne, takie dynamiczne, przed którymi warto słuchaczy ostrzec, czy coś takiego wkrótce może się wydarzyć, czy raczej śpimy spokojnie?